am na beneen bu nga xamante ni zeyt xuruu la tudd, ñoom fii zeyt xarwa la ñuy wax, zeyt xarwa mi bekk kii la rek, benn bouteille bu nga xamante ni 500 millilitres la, demi litre, mi ngi ma dikkee 2400 francs CFA. Moom moo gën a yomb, mais tamit am na ay fawaayit yu bëri, surtout ci wàllu ay diwu yaram ak yu demee noonu. Zeyt xarwa. Barakallahu fiik.